wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W planach jest przedłużenie 800+ dla dzieci z Ukrainy, ale pod warunkiem, że będą chodziły do szkoły w Polsce. Rząd wprowadza zmiany w przepisach. 10 przypadków zachorowań na małpią ospę odnotowano w Sztokholmie. Hotele i pensjonaty w Zakopanem zajęte niemal w 100%. Przedstawiciele branży mówią, że szykuje się majówkowy rekord. 800+ dla ukraińskich dzieci, które uciekły przed wojną do Polski, tak, ale pod warunkiem, że będą chodzić do szkoły w Polsce. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłada on powiązanie wypłaty świadczeń z obowiązkiem szkolnym. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że będziemy wspierać Ukraińców, którzy schronili się w naszym kraju, ale oczekujemy też jasnych i wyraźnych reguł. Wiele osób to zgłaszało, że są pobierane świadczenia i od razu jest wyjazd na Ukrainę. Uszczelniamy system, robimy go bardziej przejrzystym. To wszystko jest w nowej ustawie, którą dzisiaj przyjęliśmy na rządzie. Będzie kontynuacja tego wsparcia. Nadrabialiśmy zaległości po naszych poprzednikach. Oni nie zabezpieczyli tego w perspektywie wieloletniej. Rząd przedłużył też ochronę tymczasową w naszym kraju dla Ukraińców do 30 września przyszłego roku. To prawo do pobytu, dostępu do rynku pracy i zakwaterowania, pomocy medycznej oraz dostępu dzieci do edukacji. Do północy można jeszcze złożyć PIT. Mimo możliwości wypełnienia zeznania podatkowego w internecie, niektórzy wolą zrobić to stacjonarnie. W niektórych urzędach rozliczanie się z fiskusem wymagało czasu. Pojawiły się też znane z wcześniejszych lat kolejki. Za czym kolejka ta stoi i dlaczego? Pytał Michał Fedusio. Przy tradycyjnym okienku swoje zeznania podatkowe rozlicza jeszcze około 10% polskich podatników. Jak sami wyliczają, z różnych przyczyn, także z przyzwyczajenia. Pracodawca bardzo późno przysłał PIT 11, no niestety. Bo ja miałem trudne do rozliczenia i trochę emerytury zagranicznej mam, w związku z tym jadąc tramwajem zauważyłem, że rozliczyli mi. Zwykle się ociągam z takimi sprawami. Do urzędów skarbowych w całym kraju trafi około 1,5 miliona PIT-ów w formie papierowej. Michał Fedusio, Polskie Radio. W Sztokholmie odnotowano dużą liczbę zachorowań na małpią ospę. Stwierdzono tam około 10 przypadków, poinformowała szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego. Regionalne służby badają przyczynę wzrostu zachorowań. Na razie nie jest ona znana. Na podstawie wywiadu ustalono, że do zakażeń doszło w Szwecji. Światowa Organizacja Zdrowia w zeszłym roku ogłosiła, że małpia ospa nie stanowi międzynarodowego zagrożenia. Ta rzadka odzwierzęca choroba wirusowa zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Biały Dom skrytykował propalestyńskich aktywistów, którzy rozpoczęli okupację jednego z budynków nowojorskiego Uniwersytetu Columbia. Rzecznik Białego Domu oświadczył, że Joe Biden popiera prawo do pokojowych demonstracji, ale nie uznaje stosowania przemocy i antysemickiej retoryki. Studenci protestujący na Uniwersytecie Columbia ogłosili, że zajęli budynek Hamilton Hall. Nastąpiło to kilka godzin po tym, jak uczelnia zaczęła zawieszać studentów, którzy odmówili opuszczenia propalestyńskiego obozowiska na terenie kampusu. Wideo udostępnione przez samych protestujących pokazuje, jak wybijają szybę w drzwiach i wchodzą do budynku niosąc barykady. Prezydent Biden szanuje prawo do wolności słowa, ale protesty muszą być pokojowe i zgodne z prawem. Przejmowanie budynków siłą nie jest pokojowe, jest złe, oświadczył rzecznik Białego Domu Andrew Bates, dodając, że Biden przez całe swoje życie sprzeciwiał się antysemickim oszczerstwom i agresywnej retoryce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy jeszcze na Podhale. W regionie zapowiada się rekordowa majówka. Według Tatrzańskiej Izby Gospodarczej zajętych jest niemal 100% miejsc noclegowych. Największego ruchu właściciele hoteli, pensjonatów i apartamentów spodziewają się od czwartku do niedzieli. Dostępne są ostatnie wolne miejsca noclegowe, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wielu z naszych kolegów hotelarzy, przedstawicieli branży jest bardzo zadowolona, bo raportuje już od zeszłego tygodnia 100% obłożenie, którego nie mieliśmy od dawna. Standard klasyczny czy gwiazdkowy w promieniu 2 kilometrów od Krupówek sprzedaje się jeszcze na dziś, ale też już ostatnie miejsca w okolicach 520 zł. Mówimy tutaj o medianie za 2 osoby za noc ze śniadaniem. Na brak klientów nie narzekają też przedsiębiorcy z okolic Zakopanego. Jednocześnie policja przestrzega przed fałszywymi ofertami z noclegami w górach. Przestępczy proceder polega m.in. na pobieraniu zaliczek na poczet najmu w nieistniejących obiektach. To był serwis Trójki.

Według firmy Deloitte, która powołuje się na badania Digital Consumer Trends, troje na czworo Polaków spotkało się w ciągu ostatniego roku z dezinformacją w mediach społecznościowych. Co trzeci badany uważa, że to zjawisko zdecydowanie się nasila. Według raportu Digital 2024 Global Overview wynika, że w roku bieżącym ludzkość spędzi łącznie 500 milionów lat korzystając z mediów społecznościowych. Co to oznacza? Oznacza to, że częściej będziemy także doświadczali dezinformacji, która nie bez powodu nazywana jest zmorą XXI wieku. No i my właśnie o niej rozmawiać będziemy dzisiaj z pułkownikiem Dariuszem Niedzielskim, analitykiem Ministerstwa Obrony Narodowej, który zajmuje się dezinformacją w internecie w kontekście bezpieczeństwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Rozmawiać będziemy także z Marcelem Kiełtyką, członkiem zarządu Stowarzyszenia Demagog oraz mentorem Akademii Fact Checkingu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Panowie, skoro dezinformacja jest tak szkodliwa, jak się okazuje, tak dobrze nam znana, to czy my, ludzie XXI wieku, mamy na nią skuteczną szczepionkę? Może ja zacznę. Nie, nie mamy i pewnie jeszcze długo mieć nie będziemy. Potrzeba ciekawych wiadomości, rzeczy, które nas fascynują z tego czy innego punktu widzenia, jest tak nieodłączną potrzebą ludzką, że wynalezienie skutecznej szczepionki, która może nas przeciwko temu zabezpieczyć raz i na dobre, jest bardzo trudna. Natomiast zdecydowanie trzeba myśleć o swego rodzaju higienie, przygotowaniu się, umiejętności odróżnienia informacji ciekawej i przydatnej od informacji po prostu ciekawej, ale niekoniecznie prawdziwej. I to jest prawdziwe wyzwanie i do osiągnięcia. To ja może będę bardziej optymistyczny i powiem, że tak, że mamy tą skuteczną szczepionkę. Mhm. I tą skuteczną szczepionką jest nasz krytyczny umysł i edukacja medialna. Wydaje mi się, że to są dwie podstawowe rzeczy, które mogą nas ustrzec od tej dezinformacji. Natomiast to jest trochę tak jak ze szczepionkami, że one nie zawsze są w 100% skuteczne. I myślę, że ta dezinformacja, ona z nami, tak jak pani redaktor powiedziała wcześniej, jest z nami od zawsze, tak z nami na zawsze też będzie. Bardziej chodzi o skalę i negatywne skutki tej dezinformacji. Czyli podobnie jak ze szczepionką chociażby przeciwko COVID-19, w której de facto też pojawiało się bardzo dużo dezinformacji. Do dzisiaj się pojawia. Do dzisiaj ludzie sceptyczni wobec szczepień przedstawiają, powołują się na rzetelne nawet badania, które mówią o tym, że szczepionki miały jakieś negatywne skutki. No i rzeczywiście tak jest, to jest fakt, natomiast nikt nie zwraca skali na to, że te negatywne skutki były i tak mniejsze, że rzeczy pozytywne wynikające z przyjęcia tej szczepionki są dużo lepsze, nadal przewyższają te negatywne skutki, jakbyśmy na przykład zachorowali na ten COVID-19 i podobnie jest też, myślę, z dezinformacją, że my musimy po prostu uświadamiać społeczeństwo tak, żeby sami ludzie mogli weryfikować informacje. Mówi pan o tym, że naszą szczepionką jest krytyczny umysł, ale co zrobić w sytuacji, kiedy przecież dezinformacja jest przedmiotem największej ilości dezinformacji? Czy to się zgadza? Czy dezinformacja jest przedmiotem największej ilości dezinformacji? No myślę, że rzeczywiście jest trochę tak, że jeden fake news generuje drugiego i jest takie powiedzenie, że zanim prawda zdąży włożyć buty, to kłamstwo biegnie cały świat. I ja niestety się trochę z tym zgadzam, bo my też u nas w redakcji widzimy to, że my nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkich fake newsów, które się pojawiają w sieci. No bo sprawdzimy jednego, to na jego miejsce wylatują kolejne trzy, a jest jeszcze gorzej, bo ten pierwszy fake news dotrze powiedzmy do 10 osób, a nasze sprostowanie tylko, nie wiem, do 3, 5, w dobrym wypadku 7. Dlatego ja podkreślam, że ta edukacja jest bardzo ważna i też taka strategia komunikacyjna, taki stratkom, o którym tutaj też przed audycją rozmawialiśmy z panem pułkownikiem. No i właśnie zaprzęganie też jednostki do tego, żeby same zaczęły krytycznie podchodzić do informacji, które na co dzień konsumują i nie podawać tych niesprawdzonych, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować. Jeżeli ich nie podamy dalej, to jest i tak już bardzo dużo. Sytuacja prosta nie jest, dlatego że dezinformacja jest kilkanaście razy bardziej atrakcyjna niż informacja i ta dezinformacja bardzo do przestrzeni publicznej przebija się bardzo szybko. W tej chwili mamy narzędzie pod tytułem sztuczna inteligencja, która z tego, co czytałam, w sekundy potrzebuje, aby wygenerować 1000 dezinformujących artykułów, które wyglądają bardzo profesjonalnie. W związku z czym, jak ma poradzić sobie z tym człowiek, który nie ma tych narzędzi, nie ma tej świadomości, nie ma czasu? Co my możemy zrobić, żebyśmy nie byli ofiarami dezinformacji? Jeśli mogę, wbrew pozorom, nasze diagnozy tak bardzo się nie różnią. Myślę, że bardziej różnimy się tutaj, jeśli chodzi o szczepionkę, tym, jak na to patrzymy. Wydaje mi się, powtórzę to znowu, że to, co pan nazywał szczepionką, ja nazywam higieną, czyli znów edukacja od najmłodszych lat, uczenie krytycznego myślenia, analizowania, zastanawiania się, co, jak zweryfikować. Podstawowe pytania, które pojawiają się w biznesie komunikacyjnym. Kto, co, kiedy, jak. Już nie pamiętam w tej chwili piątego, ale trzeba po prostu myśleć o tej informacji. I tu jest to nieszczęście z informacją, że niestety dezinformacja z samej swojej definicji to jest często połączenie informacji, która częściowo jest prawdziwa, i to jest ten haczyk, który nas łapie, z elementem, który jest nieprawdziwy, ale łykamy go w całości razem z całym produktem dezinformacyjnym. I tu edukacja, szczególnie ludzi młodych, jest kluczowa. Tu nie ma dyskusji. Zwłaszcza, że bardzo często dezinformacja zawiera w sobie prawdę. I albo zawiera w ogóle prawdę, tylko sam kontekst w taki sposób ją wypacza, że my nie jesteśmy w stanie zweryfikować, o co tak naprawdę chodzi. Oj tak, w ogóle taka dezinformacja, która ma podstawy prawdy albo jest bardzo duże tej prawdy, czasami nawet większość prawdy jest w informacji, tylko gdzieś tam wnioski na przykład są fałszywe. A może pan podać przykład? Mogę podać taki przykład, na przykład politycy bardzo często stosują taki zabieg manipulacyjny, który polega na wyciągnięciu fałszywych wniosków z prawdziwych danych, czyli biorą jakiś raport jest rzetelny, badania są właściwe, powołują się na te dane, no nie wiem, powiedzmy WHO, rzetelna instytucja, ale wyciągają jakieś fałszywe wnioski z tego raportu. No i nam jako fact-checkerom, no już łatwo jest to wyłapać, bo się trochę przyzwyczailiśmy do tego. Ale w takiej, bo to ważna jest też na przykład forma, w jakiej są podawane dezinformacje czy informacja. Jeżeli taki polityk wypowiada swoje zdanie, nie wiem, w audycji radiowej, która trwa 50 minut i słucha tego odbiorca w samochodzie, który jest jedną nogą w samochodzie, drugą już w pracy, a gdzieś tam z tyłu słyszy tego polityka, to jemu będzie bardzo ciężko to od razu zweryfikować. Ale też chciałbym powiedzieć o tym, że rzeczywiście to jest bardzo niebezpieczne, bo nam, nawet jako fact-checkerom, potem bardzo trudno jest przekonać ludzi, że to nie jest prawda, że ten kontekst jest manipulowany, że forma, w jakiej podana jest ta informacja, też ma znaczenie, bo przecież, no ale tam jest prawda, przecież tam te informacje ta i ta, to jest fakt. I myślę, że też warto tutaj zaznaczyć, że w ogóle pojęcie dezinformacji, ono się dzieli na takie, powiedzmy, trzy bańki. Po pierwsze, dezinformacja sama w sobie to jest po prostu informacja, która ma imitować informację prawdziwą, ale jest z gruntu fałszywa, ale jest jeszcze coś takiego jak na przykład misinformacja. I to jest informacja, którą my podajemy dalej, nie będąc świadomym tego, że ona jest prawdziwa. Czyli my nie chcemy nikomu wyrządzić krzywdy, ale uznaliśmy... Nie będąc świadomym, że ona jest nieprawdziwa, tak? Nie mamy świadomości, że ona jest nieprawdziwa, tak. Nie chcemy nikomu wyrządzić krzywdy, ale podajemy ją dalej, bo uznajemy, że ona jest bardzo ważna i w jakiś sposób nas emocjonuje. I to jest nieświadome działanie, prawda? Bo jest też świadome działanie pod tytułem spirala milczenia. Tak, to prawda, ale jest jeszcze na przykład, nawiązując do prawdziwych informacji, które mogą wywołać dezinformację, jest jeszcze coś takiego jak malinformacja. No i to są informacje podawane jako, to są prawdziwe informacje, ale z intencją wyrządzenia komuś krzywdy. I nie wiem, jakby mam tu podać przykład, to w 2015 roku podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych zostały ujawnione maile sztabu wyborczego Hillary Clinton, maile demokratów. Potem się okazało, że to zrobili Rosjanie. To jest taki sztandarowy przykład w świecie polityki, gdzie prawdziwa informacja została wykorzystana do dezinformacji społeczeństwa, do wywołania jakichś negatywnych skutków. Ja nie mówię, że przez to sztab wyborczy Hillary Clinton Clinton przegrał całą kampanię, ale myślę, że miało to dużo wpływu razem z połączeniem w ogóle Rosjan, którzy ingerowali w społeczeństwo amerykańskie poprzez na przykład media społecznościowe. Więc form tych dezinformacji jest bardzo dużo i rzeczywiście jest tak, że ta dezinformacja, która bazuje na prawdziwych informacjach, jest bardzo trudna do tak zwanego debunkowania, czyli do wyjaśniania ludziom, jakie są fakty i gdzie one leżą. To tak jak skrajnie prawicowe ugrupowania w Europie, prawda, posługują się bardzo sprawnie dezinformacją, ale gdy przyjrzymy się temu z bliska, to widzimy, że ci z opozycji również wykorzystują to w ten sposób do walki politycznej. Skoro pan dotknął polityki, to ja posłużę się bardzo kontrowersyjnym i takim mocnym przykładem. W kontekście dezinformacji występuje takie zjawisko jak foreign flex. Wszystkie narzędzia dezinformacyjne skupione są jak w soczewce w jednej przestrzeni w danym kraju, prawda? To jest grupa troli, które współpracują z rządami krajów, żeby szerzyć dezinformacje pod płaszczykiem oczywiście różnych takich szlachetnych haseł. Skąd wiemy o tym? Szef FBI udowodnił, że takie zorganizowane grupy przestępcze, których celem jest systemowe wprowadzanie w błąd, działają w 48 krajach, a podejrzewa się, że tak naprawdę działają w 70. Co to znaczy dla przeciętnego odbiorcy informacji i dlaczego tym obszarem powinni zająć się politycy i w jaki sposób w ogóle, żeby ochronić przeciętnego obywatela? I znów z uporem maniaka wracamy do tematu higieny, edukacji od najmłodszych lat, ale tu rzeczywiście jest to bitwa, którą musimy toczyć nieustannie. Niestety znów idea szczepionki, która nas zabezpieczy chociażby w 80-90%, jest tyleż szczytna, co mało realna, dlatego że niestety, podobnie jak z wirusami, dezinformacja, misinformacja, one ewoluują. Narzędzia ewoluują. Mówiła pani o AI. To jest osobny temat na długą, osobną dyskusję. No, tutaj to 10 audycji moglibyśmy zrobić. Dokładnie. To naprawdę. Natomiast te narzędzia ewoluują. I o ile one ewoluują w sposób naturalny, w sensie, że ktoś powtórzył jakąś nie do końca prawdziwą informację, choćby w najlepszej wierze, zapytał kogoś, proszę zweryfikuj mi, czy jest to prawda. Tutaj oczywiście znów kłania się to, o czym rozmawialiśmy przed audycją, historia z COVID-em i informacja, która pojawiała się bardzo często pod tym, czy to prawda, że Warszawę zamykają kordonem, że wojsko otacza Warszawę kordonem. I pytali się mnie o to ludzie i tu niestety im bardziej mówią, że jest to oczywista nieprawda, że to by nie miało sensu ani z logistycznego, ani z wojskowego, ani z żadnego innego punktu widzenia. Im bardziej jako niestety wojskowy zaprzeczałem, to tym bardziej ludzie byli przekonani, że coś w tym musi być, skoro oni tak zawzięcie zaprzeczają. Ten mechanizm wyparcia informacji wartościowej, prawdziwej na korzyść dezinformacji, która się wydaje bardziej interesująca, bardziej ciekawa, bardziej lotna, jest dosyć prymitywnym, ale niestety atawistycznym zachowaniem, które jest bardzo ciężko zwalczyć. Dlatego wracamy do higieny, że musimy nauczyć się wszyscy, od najmłodszych lat do najstarszych lat, krytycznego myślenia, umiejętności zastanowienia się, skąd i po co ta informacja się wzięła. Nie musimy zawsze dojść do logicznego wniosku, ale musimy wykonać ten proces myślowy. Musimy się wszyscy tego procesu myślowego, analitycznego nauczyć. Tak, ale to jest oczywista sprawa, to jest prewencja, profilaktyka. A co w sytuacji, kiedy te grupy przestępcze współpracują z rządami różnych krajów? Co może zrobić? No na pewno nic nie może zrobić przeciętny obywatel. On nawet świadomości nie ma, że taka sytuacja, taki proceder ma miejsce. Ale kto w takim razie powinien zrobić cokolwiek, żeby przed skutkami tego rodzaju działań ochronić obywateli? Jest to narzędzie, o którym już przed chwilkę wspomnieliśmy, komunikacja strategiczna. To jest narzędzie, które jest rozwijane w sojuszu, w NATO, ale jest też komunikacja strategiczna realizowana przez Unię Europejską. Jest komunikacja strategiczna, którą w tej chwili rozwijają poszczególne resorty w Polsce, ale która też jest, są prace, które mają na celu jej skoordynowanie. To jest po pierwsze debunking, to o czym już pan redaktor mówił, ale pojawiło się też nowe pojęcie prebunkingu, czyli zachowania w taki sposób, że przewidując, że tego typu grupy celowo, bo to działanie niecelowe z ciekawości, a działanie celowe mające na celu osiągnięcie określonych korzyści, czy militarnych, czy politycznych, czy ekonomicznych, czy społecznych, to są dwie inne gry. Ale w takich zachowaniach, jeśli widzimy, że takie zachowania zaczynają się pojawiać, możemy zacząć analizować ich wzór i możemy zastanawiać się, jak zareagować zanim do takiego zachowania, do takiej akcji dojdzie. To jest ogromne wyzwanie. Uczymy się tego wszyscy. Są tworzone narzędzia do analizy środowiska, tak zwanego, jak to się nazywa w wojsku, środowiska informacyjnego. Jest to środowisko cybernetyczne, które również jest tutaj ważnym polem bitwy tak naprawdę. Tak jak wspominałem, warto wspomnieć, że w NATO tak zwana cyberprzestrzeń została uznana za piątą domenę działalności operacyjnej sił zbrojnych, co oznacza de facto, że ataki w cyberprzestrzeni mogą być traktowane jako ataki bezpośrednie, jako ataki polityczne czy wojskowe. To jest poważna deklaracja. Do tej deklaracji NATO nie doszło tak łatwo i teraz cyberprzestrzeń jest tym polem bitwy, ale tak naprawdę ta cyberprzestrzeń jest właśnie elementem tego środowiska informacyjnego, w którym ta cała gra się toczy. I to nie jest gra o zapałki, to jest gra o myśli i serca całych społeczeństw i całych grup ludzi. I często ta dezinformacja tak naprawdę potrafi być sprzedawana podprogowo. Przykładem takim tworzonym ad hoc może być, jeśli mam złośliwe zamiary, zadać po prostu pytanie, nie sugerować żadnej odpowiedzi, zadać pytanie, czy prawdą jest, że na świecie więcej ludzi umarło od COVID-u niż w wyniku, nie wiem, wypadków samochodowych. W tej chwili tak to wymyślam. I rzucenie takiej zanęty i pozwolenie na niejako skierowanie myśli słuchacza w tą stronę przynosi rezultaty. Niestety, krytyczne myślenie i higiena po prostu. Ja bym jeszcze do tego dodał opinię, bo wydaje mi się, że oprócz właśnie tej dezinformacji opartej na faktach, na prawdzie, oprócz zadawania pytań, to jeszcze opinie są takim elementem, który bardzo skuteczny sposób przemycają tą dezinformację, no bo opinię może mieć każdy swoją, tak? Natomiast też z badań wynika, że na przykład najmłodsi mają nadal duży problem z odróżnianiem faktów od opinii. I to jest straszne. My myślimy o edukacji medialnej już na jakimś wyższym poziomie, a my na przykład w szkołach powinniśmy zacząć od naprawdę podstaw. Natomiast odpowiadając też na pani redaktor pytanie do tego, dotyczące tego, kto powinien coś zrobić z tą dezinformacją. Mi się wydaje, że jeżeli mówimy o takiej dezinformacji systemowej, która uderza w interesy na przykład naszego państwa i która jest generowana przez aktorów zewnętrznych, to odpowiedź w Polsce na przykład, nie tylko w Polsce, powinna być też systemowa. Czyli przede wszystkim państwo coś powinno z tym zrobić i tutaj, no już mam nadzieję, że robi, tak? Bo być może o nie wszystkich efektach możemy usłyszeć, bo jest to jakaś tajemnica wrażliwa, ale wydaje mi się, że potrzebna jest bardzo taka systemowa współpraca po pierwsze instytucji państwowych, po drugie mediów, po trzecie organizacji pozarządowych, a po czwarte też biznesu, bo ja powiem tak, jednostka może coś zrobić z tym, jak konsumuje treści. I właśnie tutaj odpowiedzią jest edukacja medialna. Jeżeli jednostka będzie wiedziała, jak zweryfikować na przykład profil w internecie, na jakimś medium społecznościowym, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że nabierze się na fałszywe opinie generowane przez siatkę troli albo botów. Bo będzie mogła wyselekcjonować sobie, który tweet, który post na Facebooku, który filmik na YouTubie być może jest inspirowany przez kogoś z zewnątrz. Ale myślę, że bardzo ważne jest też, aby podkreślić to, że nie możemy całej odpowiedzialności przerzucać na jednostkę. Potrzebna jest też mocna legislacja prawna, zarówno na poziomie państwowym, jak i międzynarodowym. Bo sama Polska sobie nie poradzi na przykład z tym, aby w odpowiedni sposób zachęcić firmy technologiczne, żeby skutecznie działały, przeciwdziałały dezinformacji. I na przykład jest teraz DSA, czyli Digital Service Act, który implementujemy w Polsce, który mam nadzieję nam pomoże w walce z dezinformacją. Natomiast współpraca, legislacja i edukacja. Myślę, że to te trzy rzeczy są kluczowe do tego, żebyśmy zmniejszyli przynajmniej tą skalę dezinformacji na tyle, aby nie miała ona tak dużych negatywnych wpływów na całe społeczeństwa, które doświadczyliśmy przez ostatnie co najmniej 5 lat. Tutaj myślę o tych dwóch takich największych sytuacjach kryzysowych, czyli pandemii i wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Odnośnie inwazji, odnośnie wojny w Ukrainie, która rozgrywa się za naszą granicą, zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób dezinformacja wpływa na podejmowanie decyzji i w jaki sposób w ogóle szkodzi w podejmowaniu słusznych, strategicznych decyzji i jak działa na tych ludzi, którzy doświadczają tej przemocy. Dzisiaj, czyli w momencie, kiedy po prostu ta wojna trwa, wciąż trwa. No to może zacznijmy od wysokiego C, czyli od Sun Tzu, który mówił, że prawdziwa sztuka zwyciężania polega na wygrywaniu wojny bez straty jednego życia. I to jest to, w czym, no, pozostajmy przy tym konflikcie Rosji przeciwko Ukrainie, gdzie Rosja tak naprawdę od wielu lat, w zasadzie od czasów Związku Radzieckiego i to zamierzchłych czasów Związku Radzieckiego, szkoliła, przygotowywała ludzi do dezinformacji. Rosyjskie operacje wpływu, znaczy były to najpierw radzieckie operacje wpływu, potem rosyjskie operacje wpływu, one miały na celu przekonanie atakownego społeczeństwa, że tak naprawdę przybywają do nich wyzwoliciele. Rosja poniekąd padła ofiarą swojej własnej dezinformacji, ponieważ pamiętamy te informacje o żołnierzach rosyjskich, którzy przybywali, mając nadzieję, że w ciągu tygodnia będą już defilowali w przywiezionych przez siebie mundurach galowych i że wszyscy Ukraińcy rzucą im się na szyję z radości, bo już się nie mogą doczekać, kiedy Rosjanie ich w końcu wyzwolą. Tak, to jest ta wada dezinformacji, że niestety jest to, podobnie jak AI, narzędzie obosieczne. Ono potrafi również ranić tych, którzy go używają. Jest w tym nadzieja, bo rzeczywiście Rosjanie zrobili sobie krzywdę, wykorzystując tak tę dezinformację, ale no niestety naród ukraiński ucierpiał bardziej. Rosjanie robili to już od wielu lat, starali się wprowadzać podziały w społeczeństwie ukraińskim, podkreślać tradycje, które były, informacja, i których nie było, dezinformacja. O tym, że tak naprawdę Ukraina zawsze była częścią Rosji, nieprawda, ale że mają wspólne korzenie, Ruś kijowską, prawda. Padli ofiarą własnej dezinformacji poniekąd, ale Ukraińcy ucierpieli na tym dużo bardziej. Do tej pory wielu ludzi w Ukrainie tak naprawdę popiera ze szczerego serca, z pełnym przekonaniem Rosjan, mając nadzieję i wierząc, po prostu wierząc w to, że tak naprawdę z dużym bratem będzie im lepiej. W średniowieczu ludzie posługujący się dezinformacją zatruwali wodę pitną. Dzisiaj bardzo często, niestety, dezinformacja służy ku temu, aby ludzi po prostu skłócić, podzielić. Ja mam takie poczucie, że być może ktoś z Państwa miałby ochotę porozmawiać z nami, podzielić się swoim doświadczeniem związanym z dezinformacją. Może mają Państwo do naszych gości także w tym kontekście pytania. Zapraszamy, otwieramy dla Państwa nasz trójkowy mikrofon 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa głos w tej sprawie, bo Państwa głos w tej audycji, nie tylko w tej, ale on jest bardzo, bardzo ważny. Jakieś 50 kilka lat temu Alvin Toffler napisał książkę Szok przyszłości, znakomitą książkę. Już wtedy powiedział nam, co stanie się z naszym ciałem, kiedy zostanie to ciało poddane nadmiarowi informacji. Ja tak zastanawiałam się, czytając tę książkę, co stanie się z naszym ciałem, które zostanie poddane nadmiarowi dezinformacji, ale to nie tylko ciałem fizycznym, ale także naszym umysłem, naszym pojmowaniem świata, naszą wrażliwością. Co się z nami stanie? Przecież my jesteśmy nieświadomymi ofiarami dezinformacji XXI wieku, prawda? Tak, ja myślę, że nawet ta dezinformacja bardzo, bardzo często zaciera się z informacją. My po prostu żyjemy w erze wszechobecnej informacji. Kiedyś był problem z dostępem do informacji, teraz jest problem z nadmiarem informacji. No i sam nadmiar informacji siłą rzeczy, po prostu siłą skali powoduje dezinformację. I no to już widać, tak? Po negatywnych skutkach tego, jak działają na przykład media społecznościowe, szczególnie po młodych ludziach, jak na psychice ludzi odbija się ten nadmiar informacji. I to jest też troszkę to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, czyli ten nadmiar informacji powoduje to, że my już sami nie wiemy, co jest prawdą. A jeżeli nie wiemy, co jest prawdą, to nie wierzymy w nic. No i to doprowadza do takiego chaosu informacyjnego, a przez to znowu łatwiej polaryzować społeczeństwo, łatwo nas dzielić. No i na tym na przykład zależy, myślę, bardzo tutaj państwom nieprzychylnym nam, aby polaryzować i dzielić, w myśl zasady dzieli rządź. Po prostu skłóconym, mówiąc prosto, społeczeństwem dużo łatwiej jest zarządzać. I dezinformacja, myślę, jest świetnym środkiem do tego, no bo nawet informacja to, tak jak też pan pułkownik wspomniał, jest taką formą, po prostu narzędziem walki w wojnie. Jest to po prostu część wojny hybrydowej i tak samo sfera cyberprzestrzeni. Wspomniał pan o chaosie, no dezinformacja rodzi się w chaosie. Dezinformacja kwitnie w chaosie, kiedy jest spokój, no to nie ma zbyt dużych szans. Ale wspomniał pan także o mediach społecznościowych. Jeżeli mamy na przykład w znajomych 500 osób i publikujemy informacje na swoim wallu, to w ciągu kilkunastu minut nasza informacja dotrze do kilku tysięcy odbiorców. My często nie mamy tej świadomości, jak wielkie jest to pole rażenia. Czyli innymi słowy, jeżeli wchodzisz w świat mediów, stajesz się medium. Na ile taka społeczna świadomość w kontekście dezinformacji jest ważna? No, ciężko powiedzieć, podać jakikolwiek argument, dla którego moglibyśmy to w jakikolwiek sposób minimalizować, w sensie nie doceniać. Jesteśmy, tak jak mówiłem na początku, zwierzęciami stadnymi. Zwierzętami stadnymi, które starają się dostosować do stada. To stado się w tej chwili bardzo dynamicznie zmienia. Internet wywołuje zmiany w grupach społecznych. Mówiliśmy o podziałach, ale mówimy też o zwykłym owczym pędzie, kiedy osoba, której ufamy, publikuje na swoim wallu, tak jak pani sugerowała, pewną treść, która przez samo to, że publikuje to ktoś, komu ufamy, podajemy to dalej. Często nieświadomi. Tu znów się pojawia ta kwestia higieny, ale tak naprawdę ta informacja, dezinformacja popłynie. Mówiła pani, że dezinformacja rodzi się w chaosie. Ja bym się nie do końca zgodził. Niestety, z naszego przynajmniej punktu widzenia, ta dezinformacja jest starannie opracowana bardzo często. Ona kwitnie w chaosie, 100% zgody, ale często niestety powstaje w sposób bardzo skuteczny, zorganizowany i bardzo celowy. To nie jest często przypadkowe, że się taka dezinformacja pojawiła. W przeciwieństwie do takich zwykłych plotek, które po prostu są fajne, powtarzamy je przez Facebooka, na Twitterze, wrzucamy to na Insta. Bo jest śmieszne, zabawne, nie myślimy o konsekwencjach tego, jak to, że my dla kogoś możemy być autorytetem, wpływa na to, co mówimy. Trzeba się po prostu zastanowić, zanim się coś pokaże, zanim się coś powie, zanim się coś wyśle. To jest aż tak proste. Czasami bardzo trudne. Ja bardzo dziękuję, że pan dotknął i tego tematu, tematu autorytetów, dlatego że my wszyscy jesteśmy zanurzeni w kryzysie, potężnym kryzysie autorytetów. I proszę powiedzieć, czy brak tych autorytetów również wpływa na to, że my tak łatwo podlegamy dezinformacji, że nie mamy punktu odniesienia? Myślę, że to nie jest problem braku, a raczej nadmiaru. Pytanie, czy są to autorytety tak naprawdę prawdziwe, czy czasami nie traktujemy jako autorytet kogoś, kto po prostu ma najwięcej lajków na fejsie. I to jest niebezpieczne. Autorytety były, są i będą. Ale w tych czasach, wbrew pozorom, prawdziwe autorytety są na wagę złota. Coraz trudniej jest odnaleźć ten prawdziwy autorytet pośród wielu ludzi, którzy mówią: posłuchajcie mnie, mam ciekawą wiadomość. Co to znaczy prawdziwy autorytet? Człowiek, który sprawdza swoje informacje, który nie podaje informacji, których nie jest sam pewien. Jeśli je podaje, to mówi: słuchajcie, mam taką informację, ale mam też powody wierzyć, że X, Y, Z, że z tego czy innego powodu jest to informacja nie do końca sprawdzona. Nie sprawdziłem tego w źródłach, mówię o tym otwarcie, ale to jest trudne. Przede wszystkim bycie autorytetem to jest kwestia lat pracy, to jest kwestia pracy w radio, nabierania zaufania słuchaczy, to jest kwestia występowania w telewizji. Ludzie przyzwyczajają się do tego, że rzeczywiście, jeśli jako polityk czy jako wojskowy mówię coś, to jest prawda. I to jest właśnie, o czym mówiliśmy wcześniej, element komunikacji strategicznej. Mówimy prawdę i tylko prawdę. Natomiast często te autorytety są właśnie zakrzykiwane przez ludzi, którzy wrzucają trzy zdania na fejsie i to wystarczy. Proszę zobaczyć, jak standardy się zmieniły. Pan opisał teraz osobę, która jest prawdziwym autorytetem i która jest osobą odpowiedzialną. Kiedyś autorytet, no to była immanentna cecha autorytetu. Odpowiedzialny człowiek, ale trzeba było dużo, dużo więcej, żeby człowieka uznać za autorytet. W każdym razie, wracając do mediów społecznościowych, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ludzkość w tym roku spędzi 500 milionów lat w mediach społecznościowych. Ile kosztuje uwaga człowieka w SM? W social mediach? Myślę, że bardzo niedużo. Myślę, że narzędzia technologiczne, które się rozwinęły do zarządzania też mediami społecznościowymi, czy właśnie sztuczna inteligencja, powodują to, że bardzo małym kosztem możemy wygenerować duże zasięgi. To się znowu wiąże też z autorytetami, bo już tak nawiązując krótko, to teraz wyznacznikiem autorytetu dla młodych ludzi jest po prostu ilość lajków i zasięgi, które generuje dany profil. Niekoniecznie to, czy te informacje, które przekazuje, są prawdą, są faktami. To jest gdzieś na drugim, może trzecim miejscu, mam wrażenie, dla szczególnie tych ludzi, którzy już się urodzili z telefonami w ręku, czyli tego pokolenia Z. Natomiast media społecznościowe niestety nakręcają tą spiralę fake newsów, ponieważ one też, wspominaliśmy trochę o tym, bardzo często bazują na emocjach. No a model biznesowy mediów społecznościowych polega na tym, że im więcej lajków, im więcej share'ów, im więcej impresji, tym więcej medium społecznościowe zarabia, tak? Bo zdobywa uwagę użytkowników, oni się tam udzielają, spędzają coraz więcej czasu, są aktywni, więc można im wyświetlić jeszcze więcej reklam, przekierować do kolejnych stron, na których również wyświetlą się reklamy. No to jest trochę takie błędne koło, dlatego wspominałem o tych regulacjach, bo myślę, że one są bardzo potrzebne i to się już dzieje, niestety troszeczkę zbyt późno. Ja jednak liczyłem, że na przykład po aferze Cambridge Analytica, która była w Stanach w 15 roku, trochę nauczymy się na błędach. A może nawet wcześniej, może nawet jak internet powstał, jak powstały media społecznościowe, w którym? W 2005-2007 roku? Mm-hmm. To, że rzeczywiście wyciągniemy jakieś wnioski. Znaczy tak, nie jest tak źle, bo wyciągnęliśmy jakieś wnioski, bo wspomniałem o tym DSA-u, czyli Digital Service Act, jest też DMA, Digital Market Act, które to wszystko nam będzie pomagało na pewno w uregulowaniu przebiegu informacji w mediach społecznościowych, mówiąc ogólnie. Ale wydaje mi się, że to idzie zbyt wolno, bo my dopiero teraz w Europie pracujemy nad AI Act, czyli kolejną legislacją, kolejnym aktem prawnym, który ma uregulować sztuczną inteligencję. Natomiast ta sztuczna inteligencja, ona się rozwija w zastraszającym tempie. Ona już od kilku lat tak naprawdę jest z nami na co dzień. Ja, to jest taki trochę dowód anegdotyczny, ale myślę, że bardzo ciekawy. Ja rok temu, jak wyszły pierwsze programy do generowania sztucznych obrazów, na przykład Midjourney. Jak jeździłem na warsztaty i uczyłem młodych ludzi, jak rozróżniać zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję, zdjęcia, obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję od tych prawdziwych zdjęć, no to naprawdę miałem takie 10 punktów, na które oni powinni zwrócić uwagę. Na przykład było tam dużo palców, więcej u jednej ręki niż 5, dużo zębów, jakieś włosy w dziwnych miejscach wyrastały, zniekształcone uszy. I myślałem, że potrwa to tak ze co najmniej 3 lata, aż te algorytmy się nauczą tego, jak poprawnie to generować, te wszystkie szczegóły. Minął niecały rok. I już Midjourney sobie z tym praktycznie poradzi w 80%. Więc jakby to pokazuje, jak my nie nadążamy technologicznie, my nie nadążamy społecznie i legislacyjnie za technologią. I to jest taka trochę, to jest taki trochę wyścig zbrojeń. Bo z jednej strony powstają nowe technologie, które mogą służyć w złym celu, do tworzenia dezinformacji, mówiąc ogólnie, a z drugiej strony powstają nowe technologie, na przykład Demagog też pracuje nad takim projektem AI for Trust, które potencjalnie mogą nam pomóc, sztuczna inteligencja i algorytmy mogą nam pomóc weryfikować te informacje. Tak, ale mamy taką przewagę jako ludzie, że myślimy. Myślimy niezależnie, przynajmniej mamy taką możliwość i takie narzędzie i możemy na przykład algorytmy tresować. prawda? Czyli to, co jest bezdusznym, czymś może po prostu dostosować się do naszej percepcji i do naszych oczekiwań. I wtedy te algorytmy będą już działały w inny sposób, dlatego że one podsuwają nam to, co my wybieramy, jeśli będziemy świadomie wybierać. Dobrze mówię? No właśnie, czy nie? Ja miałbym taką nadzieję, natomiast problem też jest taki, że my nie do końca wiemy, jak te algorytmy działają, bo wielkie firmy technologiczne nie są w 100% transparentne. Na przykład mamy ogromny problem, my, badacze, naukowcy, z tym, aby dokładnie zbadać, jak dany przykładowy fake news rozprzestrzenił się w danym medium społecznościowym, żeby zbadać mechanizmy i żeby na przykład dojść, gdzie był początek tej fałszywej informacji, jaką ona przeszła drogę, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski. I no tak, trochę tak jest, że algorytmy nam podpowiadają to, co my chcemy zobaczyć, co my chcemy usłyszeć, co my chcemy obejrzeć, ale nie zapominajmy w tym wszystkim, że one nam podpowiadają też takie rzeczy, bo mają konkretny cel, żebyśmy zostali dłużej na tym medium społecznościowym, na danej platformie, więc nie zawsze to będą pozytywne i korzystne dla nas informacje i wiadomości. No w ten sposób też i z tego powodu konstruuje się tak, a nie inaczej clickbait, prawda? Natomiast trochę pan mnie zaskoczył tym, jak pan powiedział, że niewiele kosztuje uwaga człowieka w mediach społecznościowych, bo no nie wiem, czy pan pułkownik też tak uważa, że uwaga człowieka to jest... No tak właśnie zastanawiałem się nad tym, ile tak naprawdę kosztuje uwaga człowieka. I ona jest bezcenna, ale jednocześnie, to jest moje zdanie, ale jednocześnie ludzie nie doceniają tego, jak tanio sprzedają te swoje sekundy, minuty, godziny, lata uwagi, oglądając rzeczy, które tak naprawdę wcale ich nie interesują. Sprytnie, prawda? Prosty przykład filmików z kotkami. Niech rzuci kamieniem pierwsza osoba, która tego nie zrobiła, żeby popatrzeć na fajny film z kotkami. To też są filmiki, które nas analizują, które nas podglądają, szukają naszych zachowań. Dostajemy więcej kotków, potem trochę piesków. Niestety, znów, wracamy do punktu wyjścia, higiena, ale nasza uwaga jest zbyt cennym commodity, zbyt cenną wartością rynkową, żeby ją po prostu sprzedawać tak tanio. Koncerny twierdzą wręcz, że jest to najdroższa waluta w sieci, bo dzięki uwadze człowieka są w stanie naprawdę zarabiać potężne pieniądze. Tak, tylko ja miałem też na myśli to, że po prostu te algorytmy niektórych mediów społecznościowych działają już tak skutecznie, że to nie jest duży koszt dla big techów zdobyć naszą uwagę. W tym sensie ona jest tak, po prostu dokładnie nie tak droga. Mhm. W maju 2023 roku Google podzielił się informacją, że zamierza zaangażować się w zwalczanie rozpowszechniania dezinformacji w sieci w ramach długoterminowych działań w Europie Środkowej i Wschodniej. Na stronie internetowego giganta wskazano, że region ten jest uważany za bardzo podatny na dezinformację i propagandę. No właśnie, ze względu na bliskość geograficzną wojny w Ukrainie, o której już tutaj wspominaliśmy w kontekście dezinformacji. Jakie narzędzia są w stanie skutecznie walczyć z tą dezinformacją w świecie międzynarodowej polityki? No na pewno tutaj wrócimy z kolei do tego punktu, który mówi pan redaktor, że potrzebujemy regulacji na poziomie narodowym, na poziomie międzynarodowym. To są rzeczy, które są oczywiste, że musimy szukać takich rozwiązań, wypracować takie rozwiązania technologiczne, ale też prawne, które będą tego typu działania dezinformacyjne ograniczały. Tutaj cały clue zamyka się w bardzo trudnym pytaniu, kiedy kończy się informacja, zaczyna się informacja. Tak jak mówiliśmy wcześniej, dezinformacja często, na ogół, zawiera w sobie element prawdy. I tylko na podstawie tego elementu prawdy sprzedaje nam towar, którego tak naprawdę wcale nie chcemy. Wyzwanie pod tytułem znalezienie źródła dezinformacji, czy znalezienie autora pierwotnego tej dezinformacji, technicznie wydawałoby się, że jest do zrobienia. Ale tu znów myślimy o tym, że zanim informacja wstanie i tak dalej, po prostu brakuje nam mocy przerobowych. I tu otwiera się ogromne pole, moim zdaniem, do wykorzystania sztucznej inteligencji, którą wielu traktuje troszeczkę jak takiego demona, którego już uwolniliśmy z puszki. Być może częściowo, to jest to prawda. Natomiast pamiętajmy, AI czy media społecznościowe to są tak naprawdę tylko narzędzia. My je wykorzystujemy. Nie wszyscy ludzie niestety mają dobrą wolę. Nie wszyscy ludzie chcą to wykorzystywać ku korzyści swojej i innych. A jeśli mają do wyboru swoją lub innych, wybierają swoją. AI jest potężnym narzędziem, które można wykorzystać do analizy, do badania, do debankowania, ale i prebankowania. Ale to narzędzie trzeba odpowiednio zaprogramować, wykorzystać. I przede wszystkim, czym my różnimy się jako państwo demokratyczne od Rosji, jest to, że mamy cały szereg ograniczeń prawnych, legislacyjnych nałożonych na nas, zarówno jako na państwa, jak i no powiedzmy no, w moim wypadku na siły zbrojne, które nas od pewnych działań powstrzymują. Dopóki nie mamy oficjalnie wojny, pewnych działań podejmować na przykład nie możemy. Rosjanie prowadzą wojnę informacyjną niemal z otwartą przyłbicą. My tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, dopóki oficjalnie nie przyznamy, że jest to wojna, zaangażować całego potencjału przeciwdziałania. Jest to dylemat. Być może powinniśmy zmienić definicję samego konfliktu, samej wojny. Jest to poważne wyzwanie. Natomiast Rosjanie robią to otwarto, z otwartością, niemal z bezczelnością. Taką po prostu możemy i co nam zrobicie. Ale pamiętajmy, to też nie wzięło się znikąd. Mówimy tu o latach przygotowań Rosjan, o latach pracy Rosjan, doskonalenia narzędzi. To, że Rosjanie w 2000 chyba to był 14, zaczęli zamykać swój internet najpierw na media społecznościowe, a potem ogólnie rzecz biorąc, tworząc jakby swój wewnętrzny świat internetu, to nie było działanie, które miało ochronić Rosjan przed szkodliwym wpływem. To było działanie mające ochronić obywateli Rosji przed ewentualną informacją, podkreślam, informacją, która idzie z Zachodu. My w przypadku Europy tak naprawdę nie możemy, z uwagi na wolność słowa, zamknąć naszej przestrzeni informacyjnej, na przykład na informacje płynące z Rosji. I wydaje mi się, że nie powinniśmy. To znów wracamy do kwestii szczepionki lub higieny, do tego, żeby owszem, widzieć co się dzieje, słyszeć co się dzieje, ale móc na to zareagować prawidłowo. Ja tylko bym dodał, że chyba też właśnie Chiny są świetne w tym, jak budują swoją narrację do wewnątrz swojego społeczeństwa. No i ja trochę jak zdarta płyta będę, ale ja cały czas będę powtarzał o tej edukacji medialnej, bo debunking, czyli fact-checking, czyli to, co my robimy w redakcji, ja myślę, że jest bardzo istotne, ale my zdajemy sobie sprawę z tego, że on nigdy nie będzie właśnie taką stuprocentową szczepionką i naprawdę trzeba ludzi edukować i po prostu uczyć ich świadomego korzystania z mediów społecznościowych, świadomego konsumowania informacji i po prostu weryfikacji. I bardzo dziękuję panu pułkownikowi, że wspomniał o prebankingu, bo to też badania pokazują, że to jest bardzo skuteczna metoda, czyli powinniśmy oprócz samej edukacji, no chociaż to też jest forma tak naprawdę edukacji, powinniśmy wychodzić z faktami najpierw do społeczeństwa i przygotowywać społeczeństwo na sytuacje kryzysowe, w związku z informacjami, jakie mogą do nas dotrzeć nawet z zewnątrz, po to, żeby oni byli gotowi, bo badania pokazują, że jeżeli ktoś zostanie wcześniej, właśnie to jest taka szczepionka tak naprawdę, wcześniej zaszczepiony faktami, to trudniej będzie go potem po prostu wkręcić, sprzedać jakiegoś fake newsa. No tak, to jest prewencja, profilaktyka, to jest ta edukacja, tak proszę? To jeśli mogę dodać, tutaj takim dobrym przykładem było to, co zrobili Amerykanie w przypadku Ukrainy, że część danych wywiadowczych, które z reguły się nie ujawnia, udostępnili nie tylko Ukraińcom, ale wręcz oficjalnie upublicznili, właśnie żeby pokazać, że Rosja coś takiego przygotowuje, co zabrało Rosji całą masę narzędzi z ręki, które już mieli świeżo przygotowane, gotowe do zadziałania. To był dobry, taki właśnie efektywny prebanking. To jest wielka polityka. To są rzeczy poza zasięgiem i tematy poza zasięgiem przeciętnych obywateli. My o tych obywatelach bardzo często tu mówimy, a ja ciekawa jestem, jaką cenę płaci właśnie współczesny człowiek, który każdego dnia jest nieświadomym, bardzo często niewyedukowanym biorcą dezinformacji. Jaką cenę płaci? To też zależy, o jakich tematach mówimy, no bo czasami po prostu są jakieś małe fake newsy, które no nie zmieniają naszego życia, tak? Że to jest jakaś czasami po prostu prosta plotka i którymi też media czy organizacje fact-checkingowe, takie jak Demagog, się nie zajmują, bo wiemy, że to nie jest bardzo istotne z punktu widzenia debaty społecznej. Natomiast są sytuacje, w których te fałszywe informacje mogą wpływać nawet na nasze życie i zdrowie. Bardzo popularne są teraz różnego rodzaju alternatywne metody leczenia. Różnego rodzaju znachorzy, czy nawet szarlatani, którzy po prostu chcą na nas zarobić. Nawet mają swoje sklepy z magiczną, lewoskrętną witaminą C, która ma wyleczyć raka. Która jest prawoskrętna tak naprawdę. Która jest prawoskrętna, tak, dokładnie. Tak, tak jak każda. No właśnie, nie ma czegoś takiego jak lewoskrętna witamina C, to od razu wyjaśnijmy naszym słuchaczom. Natomiast... którzy grube właśnie, pieniądze płacą. Właśnie, żebyśmy zaczęli do informacji tutaj. Prawda? Którzy to prawda, często... dziękuję za fact-checking taki szybki. No i rzeczywiście to jest niebezpieczne, no bo ja myślę, że pandemia to świetnie pokazała. Procent wyszczepienia naszego społeczeństwa. No nie byliśmy w czołówce i świetnie to pokazało, że ludzie wierzyli w te fake newsy. Oni mieli prawo być zaniepokojeni całą sytuacją, bo myślę, że właśnie tutaj w ogóle ta komunikacja strategiczna naszego państwa, o której też wspominaliśmy, poległa. I od polityków przede wszystkim bardzo często szły bardzo sprzeczne informacje, które podważały zaufanie do instytucji państwowych. No i ja się nie dziwię potem po prostu zwykłemu Kowalskiemu, który nie ufał już potem jednemu czy drugiemu ministrowi i nie chciał się szczepić. I to nie była wina zwykłych ludzi. Ale z drugiej strony, pewnie tu pułkownik by mógł więcej powiedzieć, widzieliśmy też dużo, albo by nie mógł, nie wiem, ale widzieliśmy też dużo takich informacji, które wydawały się inspirowane z zewnątrz, które podbijały te fałszywe informacje na temat szczepień, no bo myślę, że Rosji nie zależało na tym, żeby na przykład polskie społeczeństwo było zdrowe, zaszczepione i odporne na COVID-19. Nie, no absolutnie nie. Podaliśmy ten przykład tego kordonu, który otaczał Warszawę. Prebanking, od razu mówię. Nigdy takiej koncepcji nie było. Natomiast rozmawialiśmy też o tym przez chwilę. Pojawiły się na przykład w internecie filmy o wywożeniu, bodajże we Włoszech, ciężarówkami setek zwłok ze szpitali, bo chcieli ukryć skalę choroby, podobno. To są rzeczy, które wydawałoby się są ordynarnym fejkiem, a jednak chwyciły. Było przygotowanie społeczeństwa na coś takiego, że obniżenie zaufania do tych, którzy nami rządzą, tych, którzy nas prowadzą, sprawia, że zaczynamy wierzyć różnego rodzaju wichrzycielom, doktorom bez dyplomów i uzdrowicielom. Przecież politycy kłamią, nie? Cyceron by się z tym nie zgodził, ale... Panowie, to na koniec jeszcze tak bardzo króciutko. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, ta odpowiedź, myślę, ważna bardzo będzie. Co jest naszym radarem, jeżeli chodzi o demaskowanie dezinformacji? To znaczy, co jest radarem każdego człowieka, który no, nie miał szczęścia doświadczyć tej edukacji, profilaktyki, prewencji, a każdego dnia musi mierzyć się z czymś, czego kompletnie nie rozumie. Czy my mamy coś bezkosztowego, odruchowego, naturalnego, co może nas w jakikolwiek sposób ochronić przed tym złem, jakim jest dezinformacja? Tak, ja powiem krótko. Nasz krytyczny umysł, czyli podchodzenie sceptycznie do każdej informacji, którą przeczytamy, którą obejrzymy, którą ktoś nam poda. Zastanowienie się dalej, czy na pewno chcemy w to wierzyć, czy to jest prawda. A jeżeli nie mamy co do tego pewności, to po prostu nie podawanie jej dalej. To jest już przerywanie tego łańcucha dezinformacji i to jest już naprawdę bardzo dużo. Panie pułkowniku. To ja też zgadzając się z panem redaktorem, powiem, skoro już znam od minorowej informacji, to może zakończę bardziej optymistyczną. Mózg, oczywiście nie ma dyskusji, ale mamy internet, którym marnujemy tyle czasu. To jest nasze narzędzie. Jest tyle materiałów, które pomogą nam się samemu wyedukować, jeśli tylko będziemy chcieli poczytać, posłuchać, pooglądać, zamiast, przepraszam, z całym szacunkiem dla kotów, oglądać kotki. Pułkownik Dariusz Niedzielski, analityk Ministerstwa Obrony Narodowej. Bardzo dziękuję. Marcel Kiełtyka, członek zarządu Stowarzyszenia Demagog oraz mentor Akademii Fact Checking. Bardzo dziękuję. Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się i no, myślę, że moglibyśmy jeszcze długo, prawda? Moglibyśmy, dziękuję bardzo. Polecamy się. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9, skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8, skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.